Przemysłu S.A. Sponsorem nagród gospodarczych jest firma Syntos. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 czerwca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie emocje rosną, tylko 3 godziny do meczu Polska-Senegal. Podsumujemy też wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie i powiemy o śledztwie w sprawie tragicznego wypadku chłopca ze Słupska, który udusił się w pralce. Przed chwilą rozpoczął się pierwszy mecz grupy H na piłkarskich mistrzostwach świata w Sarańsku. Kolumbia mierzy się z Japonią, a o godzinie 17 w Moskwie Polska zagra z Senegalem. Więcej na ten temat Jan Kałucki. Wynik meczu Kolumbia-Japonia wpłynie na kolejne spotkania w grupie i przede wszystkim pokaże, na co stać rywali zespołu Adama Nawałki. Zdecydowanym faworytem są Kolumbijczycy, którzy 4 lata temu na Mistrzostwach Świata w Brazylii pokonali Japonię aż 4-1. Tuż po tym spotkaniu powinniśmy poznać skład reprezentacji Polski przed konfrontacją z Senegalem. Wciąż nie wiadomo, iloma obrońcami zagra Adam Nawałka, kto będzie bramkarzem oraz jacy piłkarze wystąpią w linii pomocy. Selekcjoner kadry narodowej z szacunkiem wypowiada się o Senegalu, wspominając mundial w 2002 roku. Drużyna z Afryki dotarła wtedy do ćwierćfinału. Prezentowali bardzo dobry futbol i mogli dojść jeszcze dalej. Natomiast to już jest historia, wspomnienia, liczy się to, co jest przed nami. Mówił Adam Nawałka. Atmosfera w Moskwie jest znakomita. Kibice świetnie się bawią. Więcej jest oczywiście fanów z Polski. Początek meczu Polska-Senegal o 17:00. Mówił Jan Kałucki, dziękujemy. Premier Mateusz Morawiecki z powrotem w Warszawie. Szef rządu wrócił z kilkugodzinnej wizyty w Berlinie. Spotkał się z kanclerz Angelą Merkel i wziął udział w konferencji petersberskiego dialogu klimatycznego. Tam przekonywał, że fundamentem polskiej polityki klimatycznej jest odpowiedzialność. Mariusz Pieśniewski. Polska chce wprowadzenia ekologicznych rozwiązań przy produkcji energii, ale przy uwzględnieniu indywidualnego tempa rozwoju gospodarczego, mówił premier Mateusz Morawiecki. Uwzględniając polskie potrzeby, polską rację stanu w tym zakresie, jednocześnie chcemy być konstruktywnym, pozytywnym pośrednikiem w zakresie polityki klimatycznej w Europie i na świecie. W rozmowach dwustronnych z kanclerz Angelą Merkel polski premier poruszał m.in. kwestię uchodźców w Unii Europejskiej. Nie będzie to łatwo za tydzień, za kilka dni, kiedy spotkamy się na Radzie Europejskiej, będziemy dyskutować o tych tematach, ale wyraźnie widać, że będziemy próbowali dać sobie więcej czasu na to, żeby wypracować jakieś mechanizmy. Premier podkreślił, że zwrócił uwagę niemiecki kanclerz na kwestię zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Europy ze strony budowy gazociągu Nord Stream 2. Angela Merkel zapewniła, że chce wprowadzenia gwarancji tranzytu gazu przez Ukrainę. Berlin, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w jednym z bloków w Słupsku. 3-letni chłopczyk podczas zabawy wchowanego z siostrą zatrzasnął się w pralce. Dziecka nie udało się uratować. Prowadzimy czynności pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, mówi prokurator rejonowy w Słupsku Piotr Nierybiński. Ma to na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności, jak doszło do zdarzenia, jakim sposobem to dziecko zostało zatrzaśnięte w pralce, co było przyczyną tego zdarzenia i dopiero czynności procesowe, w tym sekcja zwłok dziecka, pozwoli nam na ustalenie dokładnie przyczyny śmierci. My możemy się tego domyślać, ale dopiero czynności procesowe nam to potwierdzą w 100%. No chcemy wyjaśnić dokładnie te okoliczności, bo jest to tragiczne zdarzenie, na chwilę obecną wskazujące na jako taki nieszczęśliwy wypadek, ale czynności procesowe nam to intensywnie prowadzone przez policję i prokuraturę wyjaśnią. Według nieoficjalnych informacji Radia Gdańsk, chłopiec w zamkniętej pralce miał przebywać około 2 godzin. Odnalazł go ojciec, który natychmiast rozpoczął reanimację syna i wezwał pogotowie. Oświęcimscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który późnym wieczorem zostawił 6-letnią córkę w samochodzie z włączonym silnikiem, a sam poszedł grać na automatach. 30-latek jest podejrzany o narażenie dziecka na utratę zdrowia lub życia. Grozi za to do 5 lat więzienia, informuje policja. Dziewczynka została oddana pod opiekę matki. Liderka francuskiej prawicy i eurodeputowana Europarlamentu Marine Le Pen musi oddać 300 tysięcy euro. Sąd Unii Europejskiej podtrzymał decyzję Parlamentu Europejskiego o odzyskaniu od liderki francuskiego Zjednoczenia Narodowego pieniędzy, które wydała na fikcyjne zatrudnianie asystentki. Ogromnym powodzeniem cieszy się wystawa Obcy w domu wokół marca 68, którą pokazuje Warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Obejrzało ją już ponad 56 tysięcy osób. Dziś mija kolejna rocznica wystąpienia Władysława Gomułki, podczas którego określił on Żydów żyjących w Polsce jako piątą kolumnę, czyli wrogów wewnętrznych Polski. Słowa pierwszego sekretarza KC PZPR z 19 czerwca 1967 roku uruchomiły antysemicką czystkę. Na wystawę w Muzeum POLIN można oglądać jeszcze do 24 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal dużo słońca i trochę chmur, ale w wielu miejscach na północy, zachodzie i w centrum synoptycy zapowiadają przelotne opady, a na Lubelszczyźnie i w Bieszczadach także burze. Przeważnie 26-27 stopni, tylko nad samym morzem i na Podhalu maksymalnie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Prawie zawsze świeci tu słońce, choć i wtedy można zobaczyć gwiazdy. Jest też kilkadziesiąt kilometrów plaż, góry, parki narodowe, parki rozrywki i kuchnia z całego świata. No bo w mieście tym mieszkają przedstawiciele ponad 140 krajów. W czwartek usłyszymy się z El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Rio de Porciúncula, szerzej znanym jako Los Angeles. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i do południa. Do usłyszenia. Łukasz Karusta. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz na śniadanie czegoś dla twojego serca? Tak. Spróbuj płatków śniadaniowych Nestle Cheerios Oats. Teraz chrupkie płatki Nestle Cheerios Oats zawierają więcej pełnoziarnistego owsa, bogatego w dobroczynny beta-glukan. To znaczy? Rozpuszczalny błonnik dbający o twoje serce. Aha. No i coś jeszcze. Kółeczka Cheerios. Jeść na okrągło. I cieszyć się każdą porcją. Z płatkami Nestle Cheerios Oats dbaj o swoje serce i żyj pełnią życia. Dzienne spożycie 3 gram beta-glukanu z owsa pomaga obniżyć cholesterol, którego wysoki poziom jest jednym z czynników rozwoju choroby wieńcowej serca. Ograniczenie choćby jednego z czynników może pomóc, ale może być niewystarczające. Zawsze jednak ważna jest zbilansowana dieta i zdrowy styl życia. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedyne 1590 zł. Asus Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Przyjdź na tydzień włoski do Lidla po włoskie smaki w niskich cenach. Teraz oryginalny włoski parmezan tylko 5,99 za 100 gramów, a lody w stylu włoskim aż 20% taniej. 7,99 za 750 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Na ten sygnał czekają miliardy słuchaczy. Witają Państwa Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Ania Gacek. I Wojciech Mann. Ja też. To był żart, wiem, że nie miliardy, no, najwyżej miliard. A może pół. Może milion. Może. W tonacji Trójki, proszę Państwa, bardzo nam przyjemnie spotkać się jak zwykle we wtorek. Dzisiaj będzie właściwie tak samo, ponieważ Pierwsza piosenka będzie podpowiedzią, dodam, bardzo trudną, a nagród nie ma. Nagród nie ma, są za to numery i namiary do nas. 71335 to numer do komunikacji SMS-owej i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl, czyli układ dobrze znany. Jest konkurs, nie ma nagrody. Co oczywiście nie jest regułą, bo ostatnio były nagrody i dzisiaj też właściwie przygotowałem nagrodę, ale pomyślałem sobie, że nie będę nawet się fatygował, żeby ją przywozić, bo podpowiedź jest tak nie wprost i tak trudna, że postanowiłem tę nagrodę przechować do łatwiejszego konkursu. Ale oczywiście możemy powiedzieć, że gdyby ktoś dzisiaj jednak odgadł, gdyby, to ja natychmiast wyślę kuriera po nagrodę i będzie. No to nic, co? Tylko startować. Prosimy o to podpowiedź. Tradycja stara jak świat. O śmiech to lżej, więc się śmiej i śmiej, młodszy jesteś tu o wiele lat. Karuzela, karuzela, na wielanach tak co niedziela, śmiechu beczka i wesela, a muzyczka, muzyczka niech gra jak przyjemnie, gdy świat kręci się w koło, świat cały ty i ja. Jak przyjemnie, że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Karuzela, karuzela, na wielanach co niedziela, świątek, piątek czy niedziela. Karuzela, karuzela, na wielanach tak co niedziela. Kręci się koło świat cały ty i ja. Jak przyjemnie, że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Powiedzmy od razu jasno, tematem audycji nie jest karuzela, nie jest Luna Park, nie jest Wesołe Miasteczko, bo przecież na wstępie powiedzieliśmy, że podpowiedź jest nie wprost i trudna, więc te odpowiedzi odrzucamy. Powiem więcej, tematem nie jest również mała liczba trenerów klubów piłki nożnej ekstraklasy, tak zwana karuzela trenerska. Nie też jest. Nie. Pan Grzegorz, no niby otarł się o temat, ale też nie bardzo, bo napisał, czyżby karuzela, czyli zawrót głowy od, jak on to napisał, sukcesów naszej reprezentacji. No ja rozumiem, że państwo mają w tej chwili, ale przynajmniej duży procent ma w głowie tylko te wyścigi piłkarskie, ale co? Ale pani Zofia napisała, podając dwie propozycje, i jedna z nich brzmi: piłka piłką, a świat kręci się dalej. No to wszystko jest. To już. Ale w związku z tym nie ma nagrody, dlatego że temat, który dzisiaj obowiązuje w tonacji trójki, nie ma nic wspólnego z piłkarskim wydarzeniem. Nic. Nic. I zupełnie przypadkowo ten temat to piosenki o rzeczach okrągłych. Tak. I karuzela pasuje. Bo się kręci i naprawdę... Widziałeś kiedyś kwadratową karuzelę? Albo karuzelę, która tak robi tak sz, sz, sz, nierówno też. Sz, nie. Nie. Czyli o rzeczach kulistych, okrągłych, kolistych. Nic wspólnego z tym, co... Nic. Państwo myślą. Co państwo myślą, tak. Jesteśmy dzisiaj wyjątkowo niepołączeni w naszym myśleniu. Państwo o piłce nożnej, a my zupełnie nie. My swoje. Tak. My swoje. Teraz zakręcimy czarnym kółeczkiem. Spin the black circle. Czarne kółeczko? A do czego ono jest przyczepione? No, do jakiegoś diabelskiego ogona co najmniej. Posłuchałam sobie dzisiaj tej piosenki przed audycją. Ona jest głośna. Pearl Jam. Pani Marzena jeszcze zapytała. Ciekawe, jak pani Marzena kombinuje. Czy tematem audycji są niedziele wolne od handlu? Tak, dużo było haseł właśnie wokół niedzieli. Że można pójść na karuzelę zamiast do galerii handlowej. No tak, rzeczywiście. No ale już wyjaśniliśmy. Okrągłe rzeczy, nie mające nic wspólnego z tym, o czym wszyscy myślą. No i trochę mi wytrąciłaś argument, bo ja chciałem tak gwałtownie zaatakować, a ty tym czarnym twoim kółeczkiem diabelskim już zrobiłaś atmosferę, ale nie wycofuję się. Będzie utwór o tytule Fireball. O, to musi być głośny utwór. To może być piorun kulisty, to może być kula ognia, to nie są żarty. Nie. Nie dość, że ogniste, to jeszcze okrągłe. Alice Cooper i Fireball, więc było okrągłe, a ja z niepokojem czekam na pierwszą mijankę redaktor Gacek z tematem. Nawet podglądam w tej chwili informacje na ten temat. Jest prawie idealnie kuliste. Czyli jeśli prawie to nie dość, no to rzeczywiście jest mała mijanka, ale w powszechnej opinii chyba jest dość idealnie kuliste słońce. No tak, z odległości to nawet można powiedzieć, że jest w ogóle kuliste. Że jest w ogóle kuliste i to jest niczego sobie kulista piosenka. Słońce. My God is the Sun, Queens of the Stone Age. Taki niepokój wyczuwam w niektórych listach i w sobie też, że nadajesz utwory, które wydawało mi się były dla ciebie kiedyś apagę Satanas. Nie. Nie, być może tylko znakomicie się z tym kryłam. No więc to jest możliwe. Ale uspokoję. Przyniosłam i utwory spokojne. Tak? Mm-hmm. A nie mogłaś ich, żeby już były z głowy? To teraz... Teraz się zaczną. No trudno. Państwo podpowiadają i komentują. Pani Joanna, pani Jola napisała, że przypomniał jej się teledysk Miley Cyrus z tą taką kulą do rozwalania. Tak, też otrzymałam tę wiadomość i mam piosenkę o tej kuli, ale inną piosenkę. No właśnie, bo my nie szukamy utartych ścieżek i dlatego jak poza coś tym okrągłego... Zagralibyśmy Miley Cyrus w tej audycji? Myślę, że nie bardzo. Też myślę, że nie. Ale państwo chytrze cały czas próbują mnie nakłonić, żebym drażnił się za nią, no bo napisali tak. Skoro słońce, to dlaczego nie księżyc? A skoro księżyc, to wiadomo, jaką ma stronę. Otóż to. I on z tamtej strony też jest okrągły. No więc wydawałoby się to oczywiste, gdybym był złośliwym, nieprzyjaznym redaktorem. To nie są te przymioty. W to nie wątpię. Nie? Ale przewidywalnym i banalnym, w to bym nie poszła. Dlatego byłam spokojna, że tego dzisiaj nie będzie. I cieszę się, że uwierzyłaś we mnie. Ale o księżycu oczywiście jest. Tylko zupełnie z innej strony, chociaż też z zamierzchłych czasów, przez niektórych w ogóle zapomniany przebój, a nawet kiedyś Nina Simone go wykonała, ale oryginał o tym, że wszyscy udali się na księżyc, brzmiał tak. Full of people, all alone. Roads full of houses, never home. Church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. Eyes full of sorrow, never wet. Hands full of money, all in debt. Sun coming out in the middle of June. Everyone's gone to the moon. Long time ago, life had begun. Everyone went to the sun. Hearts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered cream. Arms that can only lift a spoon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. Wszyscy na księżyc. No ale to taka niedobra utopia, dystopia, że wszyscy już na księżycu. Bo w końcu parę osób na Ziemi mamy, nie? No właśnie nie wiem, czy byśmy się wszyscy zmieścili na księżycu. Ale my wszyscy kto? Z tego studia? Czy nie, z tego świata. Z tego świata? Nie wiem, wiesz, mogło być dosyć trudno. Tłoczno. Właśnie, jeśli ktoś z państwa ma taką wiedzę, jakby zostawiając na boku zupełnie sprawy przetrwania w ogóle na księżycu, to czy ziemianie pomieściliby się... Gdyby nagle wszyscy tam nagle wszyscy zostali ustawieni obok siebie, no nie wiem, tutaj potrzebny jest jakiś naukowy umysł, który to by policzył. Ale wracając do naszej audycji, tematy kuliste, więc mieliśmy słońce, karuzele, księżyc, czarny guzik tajemnicy i kulę ognia. Czy będziemy oryginalni w dalszej części? Będziemy nie wiem czy abstrakcyjni to dobre słowo, będziemy dowolni, może tak lepiej, gdyż teraz utwór zatytułowany Perfect Circle. Czyli może to być, co sobie tylko zażyczymy. Na przykład może to być piosenka o cyrklu. Tak, na przykład. Jeśli jest oczywiście idealny, bo jeśli nie, nie pasowałoby. Cyrkel jest idealny. A jeśli na przykład już jest taki, troszkę taki wyłamany? Nawet zgięty cyrkiel robi bardzo równe kółko. No to powiedzmy, że o tym... A ty miałaś w ręku kiedyś cyrkiel? Oczywiście, że tak. Słowo? Mhm. I robiłam nawet takie różne wielokąty. Tak, wspaniałe kwadraty wychodziły mi z pomocą cyrkla. Czy o tym śpiewał Michael Stipe? Nie wiem. Ale a propos księżyca, Man on the Moon, słynny przebój R.E.M., pomyślałam, nie, taki banał nie przyniosę. No właśnie. Ale tak pomyślałam, R.E.M., w ubiegłym tygodniu odtwarzałam kilka piosenek zespołu i one wspaniale brzmią po latach i pomyślałam, sięgnijmy dalej, sięgnijmy głębiej. Debiut, dawne, dawne dzieje, początek lat 80. Perfect Circle. Put your hair back, you get to leave. 11 gallows on your sleeve. Shallow figured, winners paid. 11 shadows way out of place. Standing too soon, shoulders high in the wind. Standing too soon, shoulders high in the wind. Standing too soon. Dress on, stay real close. Who might leave you where I left off? A perfect circle of acquaintances and friends. Drink another coin of phrase. To win, suit your needs. Speak out sometimes, try to win. Możesz jakieś odpowiedzi w sprawie księżyca? Państwo sugerują, żeby zapytać doktora Rożka, skoro ma pytania z kosmosu. A ja mam próbę odpowiedzi, ale taką podszytą, powiedziałbym, pewną intencją. Mianowicie taki list otrzymałem. Panie Wojtku, wszyscy to nie pomieścilibyśmy się na tym księżycu, ale dla 460 osób w garniturach z pewnością znalazłoby się tam miejsce. Ciekawe, skąd taką liczbę słuchacz wytrzasnął. I to jeszcze w garniturach? Piłkarzy to nie chyba, bo ich jest 11, no kadra trochę większa, a tu 460. W garniturach? O kim to mógł myśleć autor tego listu? Co? Ja chyba sobie nie poradzę. Może państwo pomogą. To już są dwa pytania do państwa. Tak. A ja teraz opowiem niesamowitą historię, która mi się przydarzyła, kiedy przygotowywałem materiał do tej audycji. Otóż skoro ustaliliśmy, że będzie o rzeczach okrągłych, to tak przejrzałem trochę te nowsze płyty, które ostatnio mi przypadły do gustu i znalazłem piosenkę, którą bardzo lubię, ale ona miała tytuł taki, że musiałbym trochę zastosować metodę pewnej redaktor, żeby tak opowiedzieć ogólnie, że właściwie to jest na temat, chociaż nie całkiem. Nie mam pojęcia, o kim mowa. No nie, ja nie będę nazwiskami tutaj operował, ale tytuł był Hourglass, czyli klepsydra. Mhm. Myślę sobie, no tam niby są te bańki takie, nie takie znowu prostokątne, więc może upcham to jakoś i nie narażę się na surową krytykę. I tak kombinuję, jak to zapowiedź skonstruować, żeby Hourglass pasował do rzeczy okrągłych. I w pewnej chwili uświadamiam sobie, to jest clue, teraz jest punkt kulminacyjny, że utwór Hourglass wykonuje grupa, która nazywa się tak samo jak ta twoja piosenka R.E.M. Oto. A Perfect Circle, no tak. A Perfect Circle. Taka niesamowita historia. Jeszcze nie mogę się uspokoić. Thank you. Perfect Circle. Ania coś tam starała się krytykować, ale nie przyjmuje tego. Aniu, pan Jacek napisał i to wygląda na bardzo zawodowe przygotowanie. Biorąc pod uwagę promień księżyca i liczbę ludzkości, wziął tę liczbę z Wikipedii, wyszło mu mniej więcej 7,5 miliarda obywateli, to wychodzi mu zaludnienie 196 osób na kilometr kwadratowy. Przy czym w Holandii na ziemi na kilometr przypada 410 Holendrów i innych, a w Bangladeszu 1090 osób na kilometr. Czyli spoko. Księżyc wygodne życie. I dużo wolnego miejsca. I jeszcze można, a może odwrotnie. Wszyscy pojadą, a tych w garniturach zostawimy tutaj. To państwo różne nam wysyłali dzisiaj propozycje, jeśli chodzi o osoby w garniturach. Ale mamy piosenki o rzeczach okrągłych. Tak. Ja też chciałam, by dzisiaj pojawiła się jakaś... Chociaż ci w garniturach to są w okrągłym budynku, ale może źle kojarzę. A w ogóle okrągły, na przykład można mówić o okrągłych zdaniach, albo mówić okrągłymi zdaniami. Można. To dużo jest, duże pole manewru. I tak w kółko, tak zatytułowany jest kolejny utwór. Jest zatytułowany w ojczystym języku. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Na klęczkach zgiętą w pół, gdy przymrozek chłodny powie za światów dotrze tu, gdy ją obleci strach, że koty pelargą niesławę trafi szlak. O, że oto czas z karuseli zejść globusa, chociaż żal. Pani się obejrzeliśmy, a to już koniec audycji właściwie. Tak. Okrągłe rzeczy różne, nie wszystkie oczywiście ujęliśmy, ale trzeba pamiętać, że każdą okrągłą rzecz można rozwalić, jak się ktoś uprze. Naprawdę? Tak. I dlatego na koniec piosenka Bow Breaker. Zapraszamy do reklamy. Padają gole Euro wymiata, dwie rady gratis, to mistrzostwo świata.